او چا چې زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل او داغه په مقابله کې سرکشي وکړه نو هغوی به دوزخیان وي او هلته به همیشه اوسیږي.